وقت خیر کوچولو. به نام خدای مهربون که دنیا رو رنگارنگ آفرید، خورشید و طلایی و ماه و نقره‌ای آفرید. سلام بچه‌های خوبم. بچه‌ها شما میدونین جشن مهربونی چیه؟ میدونین خیلی از دوستای کوچولوی شما که تو جاهای دورن مثل شما دلشون میخواد مثلا کفش و لباس عید داشته باشن اما نمیتونن؟ عزیزای من، فرشته های نازنینم، به نظرتون چی کار کنیم تا اونا هم با کفش و لباس نو به استقبال سال نو برن؟ بله، تا شما برای سوال من دارین فکر میکنین و به جوابی میرسین، منم آماده میشم و قصه رو یواش یواش براتون شروع میکنم. قصه به اسم جشن مهربونی. رعنا و دوستاش که همه توی کوچه توی شهر سرسبز شمالی زندگی میکردن، چند روزی بود که داشتن فکر میکردن برای جشن مهربونی که قرار بود تو مدرسهشون برگزار بشه چی کار میتونن بکنن. آخر خانم معلمشون گفته بود تو این جشن قراره با کمکایی که بچه ها و خانواده هاشون میکنن برای بچه هایی که دلشون میخواد شب عید وسایل نو داشته باشن و اومدن سال نو رو مثل اونا جشن بگیرن، هدیه و کادوهای قشنگ میخرن. یه روز از که از مدرسه برگشتن همه تو خونه رعنا جمع شدن تا فکراشونو روی هم بریزن و ببینن چجوری میتونن پول جمع کنن و هدیه بخرن. اما هرچی فکر کردن به هیچ نتیجه‌ای نرسیدن. بالاخره رعنا گفت بذارین من از مامانم بپرسم. بعدم همه با هم رفتن پیش مامان رعنا که داشت تو حیاط به مرغا و خروسا دون میداد. مامان رعنا وقتی حرفای بچه ها رو شنید یکم فکر کرد و گفت من یه پیشنهاد خوبی براتون دارم. بچه ها گفتن چه پیشنهادی؟ مامان رعنا تخم مرغایی رو که از تو لونه مرغا جمع کرده بود و تو سبد گذاشته بود نشون بچه ها داد و گفت شما همه تون نقاشیاتون خوبه، مگه نه؟ بچه ها گفتن بله، همیشه نمره خوب میگیریم، حتی به خاطر نقاشیامون جایزه هم گرفتیم. مامان رعنا گفت آفرین به شما، حالا که نقاشیاتون خوبه من امسال تخم مرغ‌های سفره هفت‌سین رو میدم به شما تا رنگش کنین و روش نقاشی‌های خوشگل بکشین. شما میتونین چند تا از تخم مرغ‌هایی که مرغاتون گذاشته رو با اجازه خانوادتون بیارین تا تعداد زیادی تخم مرغ رنگ کنین. بعد من این تخم مرغا رو میبرم تو سه شنبه بازار، اونا رو میفروشم و شما با پول تخم مرغای رنگی سفره هفت سین میتونین چند تا هدیه قشنگ برای جشن مهربونی بخرین. بچه ها با خوشحالی به هم نگاه کردن و گفتن از همین حالا شروع میکنیم. اونا بدو بدو رفتن خونه هاشونو بعد از نیم ساعت هر کدوم با یه سبد تخم مرغ برگشتن. مامان رعنا به هر کدومشون یه دونه تخم مرغ داد و ازشون خواست با آب رنگ اونا رو رنگ کنن و بعد روشون نقاشی کنن. بچه ها با دقت شروع کردن به نقاشی کردن. تخم مرغای سفید حالا یکی یکی رنگی می شدن. سبز، زرد، آبی، صورتی و قرمز، پر از نقاشی های خوشگل. بچه ها نمی دونین تخم مرغا چقدر قشنگ بودن. گلای رنگارنگ روشون بود، ماهیای گلگلی، خلاصه هر چی که فکر کنه. سه شنبه که شد اونا با کمک مامان رنا سبدهای تخم مرغ رنگی رو برداشتن و بردن تو میدون کوچیک شهر. روی میز اونا رو چیدن و مردم می اومدن و اونا رو می خریدن. نمیدونین عزیزای من دور میزی که اونا تخم مرغ‌های رنگی رو چیده بودن چه خبر بود؟ همه اونایی که برای خرید شب عید به اونجا اومده بودن با دیدن اون تخم مرغ‌های رنگی عاشقشون می‌شدن و وقتی می‌فهمیدن بچه‌ها با پول تخم مرغا می‌خوان چیکار کنن با قیمت خیلی زیاد تخم مرغ‌های رنگی رو می‌خریدن، چون اونام می‌خواستن تو جشن مهربونی شرکت داشته باشن و یه کار خوبی بکنن. عزیزای من با پولای فروش تخم مرغ ها بله کلی هدیه خریدن، لباس، کفش، شلوار برای بچه ها. و روزی که جشن مهربونی تو مدرسه برگزار شد اون هدیه ها داده شد به بچه ها. بله بچه ها از این بابت خیلی خوشحال بودن. عزیزای دلم میدونم که شما هم این قصه رو پسندیدین. شما هم احیانا اگر فکر میکنین که نیاز هست میتونین همین کار رو انجام بدین یا از بزرگترها کمک بگیرین و کارهای قشنگتر برای کمک به دوستاتون برای شب عید انجام بدین. تا فرصت بعدی خدا حافظ شما گلگلیای خودم.